إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبندرا بشغل يتود جمرار سبحانه وتعالى جلدنا لادو عليه الصلاة والسلام jewte men ha joni ko gurdam annabi jo sahabaabe makko wonno sa jangi gurdam be do walla sa jangi qur'an ayyan hen hala mabbe ayyan ayati qur'an na tilli batte mabbe ayyan ha joni kadi sa hali hadisi annabi jo kambe naara den hunde kala hadis annabi jo monnata andugo sahabi yanki eggidum kala aya qur'an mo jangaten ko sahabi yanko be eggidum dum non gurdam mabbe no be gondirno e annabi jo julbe na kane andudu den hunde bawa nyimtinde annabi sallallahu alaihi wasallam yu khairul quruni qarni summa alladhina yalunhum ur mojjude yonta fuf ko yonta kawrdo e amori hen rewbe hen be rewi hen rewbe hen dum non se den jeew exemple wala nyimtintedo joomiraado ganda ko wiwe en ker tiagal annabi annabi en ker tiagal sahaba e mako alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ir rashidin e goto ben sahabaabe hande ganda biitedo Sa'd ibn Abi Waqqas e hande ko odo woni yeso min odo ne ko horejo der sahabaabe ko notable der ganda Quraishian ko be makkanaabe ko jamaaro der jamareebe guldo lenyol Islam sen jeewi golwole burde mawnude de fo wonto wada hen hore golwore burde mawnude der mondial ma aduna fof sona haale kango Sa'd wonto wada ganda gardido e dedon ha joni golwole e war liwite en ma'rakat al-qadisiyya e ngadde galdon final kango fildi kango ganda fetti galdon de don wolde kango wonno mawdo magal du woni hakkune ganda ummatal islam e furs faris na be wannobe ganda ha joni nangeji wala wannobe jeyngeji e ko don ganda nyal mun hare de gasi kango Sa'du wonno mawdo o do kono julbe o fof o wietenobe Khalid en ko wonabe en foko les darapo makko kabeten o hazam al-furs kanko woni guddido mada en Kisra sanani guri ke Cesar en dum do kanko udditi goddo ala anani kanko ngabbi ha e pale dedo o jangi aya qur'ana kam tarakum min jannatin wa uyun e wuro leedi mbiita nanta ganda kufa leedi Iraq kanko ma hingo do wuro fil Iraq anani huwa awwalu man rama bi sahmin fi sabilillah pura mi jettudi kural kay weddo e lawul Allah kadi ko kanko e kanko do Sa'du kadi ala fu idi mo e Islam sona Abu Bakr Ali e Zaid e hono beedo kango koy goto kadi setanabe aljanna sanani tan setanabe aljanna Abu Bakr Umar Usman Ali e wasaidi madadun indama kango ni Sa'd e Sa'id e Talata e Zubair Abdurrahman ibn Auf e beedo goni ha joni ganda setanabe aljanna ha yutti ha joni ganda Abi Ubaidat en ha wogana kona ɓen enen al ashara al mubashirina bil janna. Kadi sayyidina Umar nde liɓade haade makko nattude o ganda kanko sayyidina Umar wa sitta alladina rashau Umar ibn al-Khattab litakuna imarata al muslimina fihim. Eɓe Umar waɗi désigné kay jeego mo kay so lamɗo gardotoɗo julɓe sona ƴeewi yo ƴeewa goto e ɓeɗon Saadou kadi no wonno e ɓeɗon. Kanko Saadou ibn Abi Waqas ewe ko goto jeenoɗo ganduɗa aksaru sahsiyati ganduɗa mo julɓe kay ganduɗa teddini kadi no fewi ha caggal ɓeɗo sahabaɓe hooreɓe kalɗenɓe kankone ko hen o jeeya. Anani ende ahlusunnati wal jamaa koy sabiqina al awalina o jeeya. Soɗo wiyama sabiqina al awalina andu ko mo jeeya hen gati yimɓe jeetato idiɓe nadde dine l' islam ɓe inde makko nani nder mabɓe he. Kanko hade ko goto seernaɓe aljanna sappo ɓe giɗiɗo weddade fo kural e lawol Allah. Kanko joguino darapoji ganduɗa ñande ganduɗa annabijo udditta fathu makkata o haɓɓani ganduɗa ansariyankoɓe darapo o haɓɓani muhajirine en darapo ɗum woni ɓe firdunoɓe ummade makka yaade madina nde ɓe nattata makka nde darapo muhajirine en ko Saadou ibn Abi Waqqas joguino nden hunde ñande fathu makka. Anani kadi ko hon noon kadi kanko haɓɓanano darapo yo udditoyde banggal leydi Faris eyyi kanko oɗo kanko Saadou hennano on mission. eɗen gandi folde fursunaɓe wona hunde webde surtout on saa. Anani kanko Saadou kanko ganduɗa kanko woni sababu uddi leydi fursi ndi foof l'islam naati toon mbiyetede hande Iran ndi. eyyi kanko kadi jeeno ko asittat ashabu shura ɓe seydina Oumar wino yo yimɓe disodir mon affaire gardotoɗo ɓe Oumar suuɓiɓe omo jeeyano hen. ɗum waɗi hadiseji gaari ha heewi e ayeji qourana fo no feññinan men ɓuural oɗo Saadou e place makko. hol gonɗo Saadou ibnu Abi Waqqas kanko woni Saadou ibnu Abi Waqqas Waqqas o ko Malik ibnu Uhaybe ibnu Abdi Manaf ande ko bandiraɗo annabijo bangueji foof to banggal Abdou Manaf toto ɓe ganduɗa to zuhrata to kadi ibnu zuhrata bin kilab ibnu murra ibnu kab ibnu luay ibnu ghalib ibnu fihr ibnu malik ibnu nadr ibnu kinana ibnu khouzayma ibnu mudrikat ibnu ilyas ibnu mudar ibnu nizar ha yetti maadi ibnu adnan. kanko koye banu zuhrateen o jeeya ɗene gandi kankoye aminata yuman annabijo en kadi ewa kamɓe fof koɓe famille goto. ɗum waɗi annabijo sallallahu alih wa sallam ina wiyannomo kaw kadi ina wasaronomo ina wasortonomo e kawiraɓe. ñande gotol annabijo no jooɗode sahabaɓe makko o yi Saadou ibnu Abi Waqqas ina ara o wi ɓe wondunoɓe o wi hada khalifa liurimnuɗum khala o wi o de ko kawam wonɗo joguiɗo kawmum fof yo hollam. eyyi annabijo ganduɗa no wasortono kaw makko oɗo Saadou ibnu Abi Waqqas nda jogade dine nda moƴƴere. kanko gorano mo jibina ko haade ganduɗa annabijo ferde ne yaaha makka jibinede mo no hecci ɗum ɗon duuɓi nogase tati. kanko gornam koto ganduɗa o mawni koto qourachiyankoɓe kanko oɗo Saadou ko wonno golle makko guila omo famɗi kanko heɗano ganduɗa sittude kure e kure filage en laaña en ɗe gueɗe fewnude cabbi ɗeɗo gueɗe ɗum wonno ko wonno golle makko. ɗum waɗi kanko gornamo jibino toon finede en hunde ɗum kadi woni sababu kanko jeeya ko yimɓe ɓurɓe wawde weddade fewde junggo. anani wonno gurna mabɓe on saa ko gurnama raddoyde e warde kulle ladde e wañoyde o kano yumdi waqtahu yo khalidu shababa quraish ɗum tan wonno golle mabɓe. anani e hooreɓe qourachiyankoɓe kadi ɓe jaawi andude gornam ko wiyete aduna ko wonno makka ko wuuro aretego eyyi guila e sanga jahili ankagal ɓe kijjanno délégation ngaji aroɓe hijjude ɓe makka ɗo guila nden kanko ɓe teski hen Saadou oɗo ko neɗɗo laptuɗo. anani feyyabil hajji wa mawasimiha al mutabayinati l ahdaf wal mutanawiati l ghayat. kanko oɗo Saadou ibnu Abi Waqqas ɗum woni ganduɗa woni neɗɗo e wono dani. eyyi kanko Saadou ibnu Abi Waqqas wonate dine l' islam kila ko sukomo yaare duuɓi sappo e jeeɗiɗi o jeeya koye idiɓe nadde dine l' islam taw noon koye noddago Aboubacry Siddiq radiallahu anu. joni noon nde o naate l' islam nde yummakko kay waɗi kala e sayma no yaltiniramo hen ronki noon eyyi wol islam Saadou ibnu Abi Waqqas qissa na wondi hen qissa o ha ina haala e qur'ana ɗum Saadou wadde yummakko. eyyi yumma on kana kala no ina yaltinira Saadou e dine he o waɗi o haw sakkitori wadde feere wotere o joganoki sikke so waɗi noon ewo Saadou ngolɗo kam artan par ce que mo andi Saadou ala ko fondimo no yiiɗimo no horsinimo. joni noon kanko yumma o nde o naati hankkadi nde o nani Saadou naati o sekani Saadou oɗo haaɓi ɗum haw sakkitori wadde feere o mettini hen mettugol cattugol. anani kala no Saadou no woppira dine o fo waɗi essé kono o ronki eyyi kono so en ƴeewi gonam nder sahih muslim حديث ورا مصعب بن سعد او بسعد هار من هالي حديث مصعب بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه قال وي حلفت ام سعد يمك وندك بن غندر انك الا تكلمه ابدا وانت حال دمك هو اتشنجل الدين الكسل حتى يكفر بدينه او يد دينه يما يكد وندي ولا تاكل ولا تشرب نعمه يرته انا نهالي هون فوفتن oyi saado an hoore maɗa andi diine mbiɗa o ina wiya teddin jinnaɓe ma min komi yumma komi yamirma ya woppu diine o somi yamiranima somi jaɓani hanani nangude diine o anani yumma o waɗi grève de la faim ko wiyete o sali ñamde o sali yerde ha timmi balɗe tati haw watti fekkorde tampere kay ko ɗon tan wawi hadde gonnamo joginoo ɓinguel gongel wiyete ko oumara on yeehi nawi ndemna yarnamo wone noddude saado ari yino yaayi wayne saado ari ha sera mabɓe yi yumma o kam ala fo no wayi o fooƴi no fewi fa hasala jismo ha wa harat quwa doole kay gasi saado ari ha turi e nofuru makko kanko saado go nam kañum haalanimo wi wallahi nene o wi ala de ko pondumami o wi kono noon diinam oɗo hay hunde woppinta kam nani taw yumma o kaynen ngol makko islamagal saado hawo hankadi ɗum ɗon laayimo no fewi kanko saado haalata wi kuntu fatan baram biya o wi mbeɗa ɗigganno yayam mbeɗa yiɗimo gonnamo wi ganda huccite amo wiya saado ma hada din holoɗo din alladi itanakta hol dina mo natɗa joni woppinma dina yumma e baboy ma o wi wallahi latadaanna dina a woppan dina ma keso walla mi ñamata mi yarata hatta a mut hami maaya ɓerde ma anne metta maya mette o yakuluka nadam ala filatika allati faalta wo touayiruka nnas jogoɗa bajol yimɓe gona feldema gonnam kedda gurdam ma fo ko an sabobini mayde yaye ma yumma o kanko saado wi yumma o la tafaali mi wurtanima e wadde ɗum de ya umma o wi fana la adawu dini la ayi shey yumma o andi tigui haala makko noon wori o wi dina mawɗo hay hunde woppinta kam falamma ra'at ummu saad nde o yi han kadi saado ko haali ko ko gonga e mum adanat lil amri o acci haala ka o acci grève o ñaami o yari o akalata o charibat ala kurhim minha o weltanoki de kono ko noon ɗon sakkitori wadde nden woni aya qur'ana gonɗo suratul ankabuti biyeteɗo wassayna al insana bi walidayhi husna wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya suratul ankabuti aya battowo jeetati o ko haala saadu haalateɗo allah wi aha kay min jamiri bani adama neɗɗange kay jinna e makko yo waɗan ɓe moƴƴere kono somi mbima noon ha joni ganda ɓe tempanir aɗa shirku billah ɗum kay ganda woto naati hen de fala tuti'huma jomiraɗo yi onon fof koto allah ga pewtu ɗon mi haaltana moon ko gollun ɗon ko ɗum noon kala garɗo no jogui shirku billahi awa jomiraɗo on ko haali hen de ɗum noon kanko mahir ɗum woni saadoubnu abi waqas oɗo aya qur'ana gonam ko ni tilli ko hakkude makko e yaye makko kanko saadoubnu abi waqas ko neɗɗo joguiɗo ganduɗa ko wiyete ñam golluji kewɗe mawɗe ina holla ko jambaru ina holla tigui dandu wallugol makko e oɗo diine ina jeeya hen gonnam ñande wolde uhudi nde o jeeya kan kono koye ɓurɓe ñande mum ha joni dartade e tampude nde ɗo wolde waɗino saaha heddude annabiji yimɓeɓe kewani de kanko saado omo ɗon noon kanko e ɗalhada kay kamɓe kay ko annabiji kay ko koye mabɓe takku takkodiri tan eyi kañum ha joni ganduɗa e sahabiyanke ewo ha jeeno biyeteɗo aboud alhada e ɗalhada oɗo e saado e worɓe woɓɓe kañum en dogatano so wolde waɗi kala no gasiri ko ɗon ɓe mayata ɗum waɗi capanɗe jeeɗi neɗɗo warama ɗon fo ko batte ha joni ɓamde défense annabijo kanko saado no wonno ko pewɗo junggo kankon ko bawɗo weddade ɗum woni sababu gonnam kamɓe ami défense annabijo no fewi kanko saado e talatubnu ubaydillah wa kana yuqatilano an ashadd alqital kala biɗo no jotto annabijo kay andu a sippirane ɓeɗo o woni saado ubnu abi waqas